Chanel. Ja, hallo, goedenavond. Hoi, hallo, welkom op de radio. We hebben een kwalificatievraag voor jou. Ja, vertel. De doelman van Tottenham Hotspur is vanavond na een kwartier gewisseld. Uit welke stad komt deze voetbalclub? Londen. Dat is goed, ja. Bas en Dylan presenteren de quiz over vandaag. Ja, ja, die spelen wij iedere avond en dan maak je kans op 100 euro. Als je de weekwinnaar bent, dat betekent dat je op donderdagavond de meeste vragen goed beantwoord hebt. We kijken even naar de weekranking. Daar staat Twan bovenaan. Hij had er 12 goed. De winnaar heeft bijzonder vaak 11 vragen goed. Dus het is een pittige score waar je overheen moet, Chanel. Ik leg zo meteen in 90 seconden zoveel mogelijk vragen over de dag die vandaag was. En een belangrijke regel is, je mag niet passen. Dus als je niet weet, moet je maar gewoon een antwoord roepen. En heb je zo'n antwoord in je hoofd? Zo'n woord? Ja, kaars. Kaars. Oh, dat is heel mooi. Mooi. Ik hoop niet dat er vragen over Johan Derksen in zitten. Wel, want dan is het goed. Dat is ook weer zo. Ja, dat is weer zo. Ja. Als jij zegt go, dan gaan we hoor. Nou, go. Door een darminfectie zijn in de Beekse Bergen bijna 40 pinguïns overleden. Leven pinguïns op de Noord- of Zuidpool? Zuid. De kansspelautoriteit heeft een recordboete gegeven aan een goksite van 25 miljoen euro. Hoeveel nullen heeft 25 miljoen? Claudia de Breij gaat voor de vierde keer de oudejaarsconferentie geven. Op welke datum is die voorstelling? 31 december. Het is exact 150 jaar geleden dat bellen werd uitgevonden. Welke kleur heeft de ophangknop op een telefoon doorgaans? Rood. Ali B. wil niet in beeld tijdens het hoger beroep van zijn strafzaak. Rampaneren is het nummer van hem, waar of niet waar? Waar. Kandidaat Chanel heeft een paswoord. Wat is dat paswoord? Kaars. Harry Styles zit Ajax in de weg als ze play-offs moeten spelen. Waar staat de arena? Amsterdam. Tinkerbell krijgt een live-action serie. In welke Disney-tekenfilm was dit elfje voor het eerst te zien? Kaars. Sponsorloper Jeroen rent de komende dagen 538 kilometer op een loopband voor de ochtendrun. Is Parijs meer of minder dan 538 kilometer lopen? Meer. Roxy Dekker heeft gisteren voor het derde jaar op rij een Edison gevonden. Hoe heet de vriend van Roxy? Koen. Binnenkort is er een concertfilm van George Michael te zien in de bioscoop. In welk Brits popduo zat hij? Kaars. Nederland heeft een tweede gouden medaille behaald op de Paralympische Winterspelen. In welke stad zijn deze spelen? Milaan. Het nieuwe seizoen van De Verraders is vanavond begonnen. Wie presenteert dit programma? Peter Lamers? Nee. Oh. Nee, helaas. Helaas. Wij kijken naar de weekranking. Daar staat Twan bovenaan. Hij had er 12 goed. Eva, is Chanel daar overheen? 12 was ook wel veel, hè? Ja, ze had veel. Er 9 goed. Echt supergoed gedaan. Ja, prima, hartstikke netjes. Je hebt sowieso een 50 prijzenpakket te bakken. Nou, dat is leuk. Dankjewel. Gaan we naar je opsturen. Wees welkom bij je vrienden. De avond is weer goed. Ja, ja. Met het nieuws van Eva Floon en de lach van Dylan Boet. Haha. Als Menting draait de plaatjes, ja, je kan niet om ze heen. Het is de nummer 1. There's a light in the sky that I know so well. Shine on me when I'm down here again. She says you're doing the best you can. still. Shadow me when I'm lost here again. She says I'm with you wherever I am. Oh,

538 Texan Sierra en Don't Leave. Zo aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over iets dat je liever niet had willen weten. Ja, Trumps hotels die blijken een enorme smeerboel te zijn. Hij heeft bijvoorbeeld een hotel in Chicago en dat zakte eind vorig jaar voor de gezondheidsinspectie. Er vlogen vliegen rond, de keuken was overstroomd met afvalwater. En de vaatwasser die maakte ook niet alles goed schoon, dus de borden waren ook gewoon smerig. En bij zijn andere hotels ging het ook mis, bijvoorbeeld bij zijn golfclub. Daar werden door inspecteurs muizen en insecten gevonden. Eén spot kreeg wel 18 overtredingen van de hygiëneregels, dus zou Rob Geus niet blij mee zijn. Nee, oh god, ja. Maar de manager van die toko die trok zich er niet zoveel van aan. Die zei, ja, dit is allemaal pesterijen, omdat jullie het niet eens zijn met Trumps politiek. Mag wel gezegd, bij de tweede inspectie was alles wel beter bij alle zaken. Maar niks zo vervelend natuurlijk als dat je erachter komt dat je ergens geslapen of gegeten hebt waar het achter de schermen gewoon smerig is. Ja, moet ik wel zeggen, tenminste, ik wil niet iedereen over één kam scheren, maar op een plek waar gewerkt wordt met heel veel eten, kan je er als horecaondernemer ook niet heel veel aan doen dat je wel eens last hebt van muizen. Maar bij mij thuis wordt toch ook heel veel gegeten en daar heb ik toch ook geen muizen? Ja, maar niet in zulke grote getalen, mag ik hopen. Bij jou liggen toch niet hele koelkasten, vriezers, liggen er helemaal. Ja, maar ze kunnen toch niet in de koelkast op de vriezer? Ja, maar die beesten gaan overal zitten. En je bent gewoon, die keuken ben je gewoon de hele dag bezig. Dingen kruimelen, komen ergens onderin een plateautje te leggen waar de stofzuiger niet komt. En vergeet niet dat een beetje leuke horecatent heeft vaak ook een beetje een lekker authentiek pand. Nestelen zich ook graag in van die wat oudere panden. Ja, en dan is het helemaal niet te doen. Als een beetje veel ruimte tussen die muren zit en zo. Ik was pas geleden met Bas, was ik even lekker ergens. Met Bas, daar doe je nooit wat mee. Lekker in Utrecht was ik lekker tapas eten. Oh, ja, nou, leuk dat ik was uitgenodigd, daar woon ik. Ja, dat is bij jou op de hoek ook zelfs. Nee, ja. Echt? Ja. We hebben nog gezwaaid toen we langsliepen. Maar wij zaten te eten. En wij hadden goed en wel ons dessert op. Oh, wat was het? Nou, weet ik niet meer. Maar goed, dat maakt niet uit. Maar ja, crema catalana zeker. Vind ik ook hartstikke lekker. Ja, dat is, volgende keer dan zullen we even aanbellen. Zullen we niet stilletjes. Maar goed, wat zag je? Oh, maar toen liep er een muis tussen mijn benen door. Ja, en die muis die kwam zo langs en die zei van... Eva, wat graag bij geweest. Ja. Maar zonder dolle. Zal ik de groetjes doen? Maar ik ga dan niet, om even gewoon wel bij het centrale thema te blijven. Ik ga dan niet naar de bar toe en zeggen... ik ga mijn rekening niet betalen of ik wil korting, want ik heb een muis gezien. Je moet ze eens een stuiver geven die het doen. Die een muis zien lopen, die zeggen, ja, hier ga ik niet voor betalen. Ja, dat kan gewoon gebeuren, toch? Ja, helaas. Nee, zeker. Ja, helaas, pindakaas. jij zit heel vervelend te doen, omdat je toch vervelend vindt dat wij zonder jou gegaan zijn. Ja, dat zou ik best eens even toegeven. Dat vind ik echt heel erg jammer, want ik vind tapas lekker. Ik vind in mijn eigen woonplaats blijven leuk en ik vind met jullie eten leuk. Dus dan, ja, ik kan niet ontkennen dat dat me raakt. Maar we zijn vorige week nog met jou wezen eten. Ja, maar ik wil dan toch ook erbij zijn als jullie dan... nog een keer ging eten. Waarom mocht ik dan niet mee? Ja, daar hadden wij gewoon echt even helemaal geen trek in. We zaten al vol van eten. Cause every romance shakes and it bends, don't give.

538. Je doet er goed aan om even de socials van de 538 avondshow te checken. Ja, daar heten we 538 avondshow. Klopt. Op TikTok en Instagram. Er kwam een bizar verzoek van een fan van Vandaag Inside. Dat vertelde Wilfred afgelopen vrijdag in onze show. En morgen komt daar de video van online. Ja, en als je er toch bent, zeg maar, daar wilde ik eigenlijk naartoe. En ik snap dat jij eromheen lult. Maar het was iets anders wat wij willen onthullen. Ja, precies. Er is per ongeluk, er zijn vermis gegaan, is er... Nou ja, een geheim van jou onthuld. Ah, nou eens op, ben jij ook alweer online? Ja, klopt. Ja. Je bent afgewezen, per ongeluk, op de radio. Nou, dat check je op Instagram en op TikTok weten, 538 avondshow. Zometeen. Floris Molenaar. Ja, Floris. Alle microfoons zijn open, behalve van Floris. Eva die is dus op een andere plek gaan zitten vandaag. Ja, omdat dus... Dylan een beetje aan het kuchen was en ik had geen zin om ziek te worden. Hallo. Hi. Daar is hij. Ja, super, fantastisch. Hoe is het, Floris? Ja, goed. Hoe is het met jullie? Ja, uitstekend. Ja, wat een interessant gesprek. Mm-hmm. Ja. Klopt. Ja, jullie hadden het net over in je broek schijten. Ja, klopt. Ja, een tijdje geleden. Het zat ergens aan het begin van de show. Inderdaad, ging het over de broek. Poepen. Ja. En dat Eva een keer het hele nest van de man had volgeschreven. Nee. Zijn ze maar even allemaal met de billen bloot gegaan, zeg maar, om even in termen te blijven. Ja, was heeft een keer een poepstempel gezet in een bed in Bali, maar jij zei, recentelijk. Recentelijk, nog thuis. Sorry, Floris, heb jij recentelijk in je broek gescheten? Ik heb recentelijk in mijn broek gescheten. Oh. Vertel. Is dat gewoon te werken thuis, gewoon achter mijn bureau. En toen dacht jij, hoe zou het zijn? Maar ik moest ineens heel nodig. Maar ik maak dit nog eventjes af. En ik zit rustig zo. Ik maak het nog even af. En ik ga me even zitten. En het loopt er gewoon al uit. Oh. Het was geen schepje jus, zeg maar. Goh, het was gewoon. Floris, kom op. Het was wel gewoon een redelijke substantie. Hè? Maar je gaat dan een beetje ophouden. Ja, dat was mijn idee dus ook, maar dat werkte even niet. Hoe kan dat nou? Dat komt niet raar. Ik heb het ook niet gevraagd aan mijn poep gehad. Hoe kan dat nou, joh? Was je met Gordon het eten geweest? Wat ga ik zo meteen doen? Ja, er is een man die was te laat op zijn werk, maar dat is een scheidverhaal. Oh, oké. Okay.